Bueno, que, mira, aproveitamos agora o momento para poder saudar a Xulio Simón, o colega que é o noso correspondente nas Rías Baixas. Preséntoche a Xulio Simón e preséntoche a Modesto Fraga. Acordaste del? Que dos premios de Rosalía, claro. Ahí está. Pues aquí, agradecerle moitísimo que hoxe este connosco, que tiña unha faena que realizar, pero bueno, benvidos os dous. Pues nada, eu non sei, perdín a imaxe, non sei se é por causa da conexión ou algo, pero non creo que non. Vos vedesme? Sí. Eu escoitamos, vale. Te vemos moi ben. Vale, perfecto, nada, sí. Pois como ben dicías, Modesto, Galicia era o cabo do mundo, e eu digo que o principio do mundo, aí empezou o mundo. Tamén é verdade, sí, señor. Dependendo de onde un empece, remato ou comeza, non? Ese é verdade, sí. Eso nos decía tamén Xosé Lamela, non? Que dende a Baixa Limia, dice que está o principio ou o cabo do mundo. Bueno, Xulio, moi boas tardes, benvido. Hola, boas tardes. Pois aquí estamos desexando xa poder pasar a raya, non a raya seca de a que se refería a Xosé Lamela, sino o río Miño, non? Para sí. Esta noite xa, bueno, esta noite non, é mañá cando, bueno, sí. A partir das 12, hoxe creo que xa podemos pasar a Portugal, non? Bueno, pois aí a ver que si ese estado de alarma sirve para poder ter máis oportunidade, porque en realidad o que hai que facer é que esa pandemia non nos faga máis daño, non? Bueno, decía o de pasar o río Miño, ti facías referencia a Xosé Lamela, yo a raya, non? O Couto Misto, cantas veces seré desfalado con García Mañá do Couto Misto, e é que estes días, bueno, creo que foi xa no mes de marzo, saiu publicada a segunda edición dun libro que tiña ele en Galaxia, non me lembro ahora, non sei se era do ano 93 xa, que era Miño, existiu unha fronteira, apuntamentos históricos, xurídicos e sociolóxicos, non? Pois saiu agora, ademais mira en que momento que hai tanto, están os pasos cortados con Portugal, entón pois hai protestas dun lado ou de outro porque as relacións son moi intensas entre por razóns de traballo, pero tamén culturais e de todo tipo, non? Entón, pois hai agora esta segunda edición cun limiar novo. Sí. Pois a verá que voltar outra vez a conectar con García Mañá para que nos fale del. Modesto, non te queremos incomodar. Eu coido que esta charla entre os catro pode ser máis ben amena. Si tú tes faena e queres abandonarnos. Nada, xa pues, rematei, o si tiven, bueno, estiven de xurado aí dun premio de contos de primavera que convoca cada ano a Voz de Galicia aquí para estudantes dos institutos. Bueno, pues xa rematei, xa mandei a miña proposta de premio. A verdade é que tamén moi ben, hai canteira, a ver se que os rapaces teñen ilusión. Eu moi contento porque sempre este tipo de iniciativas, non, de que de alguna maneira pues son moi boas porque podes ver o que se está facendo, non, por onde respira a xente nova, ves as súas inquedanzas, non, a súa maneira de ver o mundo. Estes premios, por iso, para min son tan importantes, non? Porque ademais, bueno, pues a eles tamén seguro que les vai moita ilusión, non? Que cando fallemos o premio que vexan que os seus traballos foron lidos e algúns deles premiados, non? Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois nos sempre conectamos a estas horas con Xulio Simón, que sempre nos fai unha crónica dende ali, dende Combarro. Bueno, a eso estamos, escoitando a Xulio. Bueno, pois nada, hoxe quería lembrar que a semana pasada estivo con nós, anterior, pois falando dese movemento social que se está levando a cabo en contra da instalación dos muiños de vento na serra da Grova, non? Igual que a Modesto tamén, aí arriba, sí. Tamén, bueno, é que polo que se ve, toda Galicia está en loita contra os muiños de vento, porque estes días saía na prensa de que por fin se lle deu carpetazo tamén na Serra do Galiñeiro, que levaban xa máis de 10 anos movilizándose contra o parque eólico da Serra do Galiñeiro, que está situada entre nos termos municipais de Gondomar, Mos, O Porriño, Tui e Vigo, non? Que pasa? Que en abril do 2013 pois puidose declarar no Parlamento como zona protegida, parque natural, a Serra do Galiñeiro, pero o Partido Popular opúxose. Entón, a partir de aí, pois viñeron toda esta serie de problemas. Ademais, pois os veciños din que están luitando contra un enemigo invisible, porque estas empresas poden solicitar a declaración de utilidade pública do territorio, entón non teñen que negociar coa xente. O sea, que a xente non sabe, van a expropiar, e non saben contra quen están a loitar, non? Son, claro, falando enemigo invisible. Bueno, ademais, só terían que pagar polo espazo onde se sitúan os muiños, non no resto das hectáreas que se ven afectadas, non? Carai. Entón, bueno, pois na Serra do Galiñeiro conseguiron parar isto. Na Serra da Groba, como vimos o ano pasado, o outro día, están a loitar e a manifestarse contra isto. E tamén en Forcarei naceu o colectivo veciñal que se chama Alarma na Terra de Montes, pois tamén porque refires ás parroquias de Forcarei, Cerdedo e a Estrada, que están afectadas polo inzamento de ata 16 parques eólicos. Sim, uh-huh. Entón, fixeron aí, empezaron a reunirse e por fin pois conseguiron facer unha asociación pois que se chama Alarma na Terra do Montes, que no principio que pretenden pois informar a xente, que moitas veces pois non saben de que vai a cousa, non saben que pois normalmente estas empresas son de fora, non dan postos de traballo, que dan postos de traballo mentras se instalan os non hai postos de traballo, non hai. Claro. O mes de maio ven sempre con flores, pero tamén con libros, non? Entón, pois, teño aquí unhas cuantas noticias que recollín así relacionadas coa nosa cultura. Claro. Eu tiña por aí, debo ter por aí un libro de coas traducións que fixo Cunqueiro o galego de moitos poetas, non? Bueno, creo lembrar que naquele libro se decía que moitos dos poetas que non se coñecían e tal. E ahora a Universidade de Vigo acaba de sacar, creo que foi Xosé Enrique Costas o que fixo a selección de textos. Creo, Xulio, que Enrique Costas estivo algunha vez con nós. Conosco, sí. Para falar da do galego de Extremadura. De Extremadura, sí. Non sei se te lembras de Enrique Gargallo, tamén profesor aí na facultade en Barcelona. Sí, que sí, foi en filología. Foi dos primeiros en traballar sobre a lingua de San Martiño de Trevello. De Trevello. De esa zona, non? Bueno, pois Enrique Costas estivo investigando sobre estes poetas que Cunqueiro traduciu ao galego e descubriu que había moitísimos que non existían, eran invencións de Cunqueiro. Ao longo da súa vida, Cunqueiro fixo a traducción de máis de 800 poemas de 420 poetas, non? Entón, bueno, esta antoloxía que ven de publicar a Universidade de Vigo chamase Cunqueiro XL, non? Di Enrique Costas que unha cincuentena deses poetas que son froito da imaginación de Cunqueiro, non? Di que ao agrupar os poemas traducidos e estudiálos, que se atoparon con 50 autores dos que non sabían nada. Entón empezaron a investigar en distintas universidades europeas e tal, e foron chegando á conclusión de que non existían eses. Sí, claro. Entón, hai, por exemplo, un poema que atribuyen a un autor aí, coincide ese poema cunhas, cunhas primeiras liñas dunha novela que Cunqueiro empezou a escribir e nunca, nunca rematou. Beber un pouco de agua que me estou quedando. Sí, sí. Bueno, falando de Cunqueiro, temos que falar dunha grande creatividade, que se te acordas o noso profesor, concretamente Basilio Rosado, decíanos que foi proposto en varias ocasións para ser premio Nobel, non somente pola súa producción, sino tamén pola súa creatividade e ademais invención, non? Porque ele inventaba de todo, non? Sí, porque bueno, en Cunqueiro a liña que separa a ficción da realidade, pois enorme, é unha liña moi, moi delgada, non? E descubriu unha cosa curiosa, todos lembrades aquelas novelas de, do oeste que había antes, unhas novelas pequeninas que as levabas no peto, pois un deses autores era Marcial Lafuente Estefanía. Estefanía. Descubriu que un tal Pat Patterson, autor do poema Os dous homes, pois é tamén o nome do protagonista dunha novela destas de Marcial Lafuente Estefanía. Que fulano, é enorme, enorme, enorme. Bueno, e outro libro que a min interésame moito porque son as cartas publicadas entre Valentín Paz Andrade e un escritor traductor brasileiro que é Paulo Ronay. Naceu en Hungría, non? Bueno, interésame porque as cartas sempre che dan unha visión da realidade. Da realidade social, moitas veces pois refírense a algúns libros que se publicaron e tal. Entón, pois o Consello da Cultura Galega vén de publicar este epistolario que se mantivo no século XX entre o escritor e xornalista pontevedrés Paz Andrade e Paulo Rona. En total son 52 cartas nos que sobre todo falan da acollida que estaba a ter a literatura galega no Brasil e viceversa, non? Tamén outro libro que tamén saiu agora, penso que moi interesante, que é a correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas. Moi interesante. O libro publicado a Casa do Museo Manuel María presentouse na Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, non? Bueno, penso que moi interesante, foron os dous máis ou menos pertencen por idade á mesma xeración, pero mentres Manuel María pois levou a cabo o seu labor aquí na Galicia da dictadura e da pós-dictadura, pois Neira Vilas pois viviu en Cuba e tamén na Argentina, pero pois coinciden no compromiso coa cultura galega e as clases populares, non? Bueno, tamén un libro que acaba de sair que Non te amola, que é, bueno, a única obra narrativa que fixo Xela Arias, que recuperou unha hora o Consello da Cultura Galega e que se pode descargar de balde desde o sitio web do Consello da Cultura Galega, non? Son 16 contos que foron escritos alrededor dos anos 1990 e 1991. Bueno, seguindo a falar de libros, estes días o diario Nós pois está a debullar 16 libros esenciais da nosa cultura. Entón, cada libro pois ven, bueno, cada libro non, cada número do xornal pois aparece un pequeno estudo do libro, logo unha pequena escolma. O primeiro, bueno, van no número 4, creo que son 16. O primeiro é, como non, Cantares Gallegos, que fai o estudo María Pilar García Negro. Bueno, fala de que é a obra fundacional da literatura galega contemporánea, un pouco fala dos precedentes que había, Francisco Añón, Alberto Camino, sobre todo Juan Manuel Pintos, e bueno, fala dunha obra magistral que é ademais un manifesto en defensa do pobo galego. O primeiro libro, que se vos parece, bueno, é unha invitación a ler estes libros, 16 libros fundamentais, lelos ou relelos, pero tendo así que penso que é importante tendo en conta a opinión de xente que leva traballado moito sobre eles. Entón, se vos parece, leo un poema de Cantares Gallegos, non sei se... Claro, claro, sí, no, tanto que sí. Títulos hai no final na colección? Sí, pues mira, o primeiro é Cantares Gallegos, Follas Novas, Aires da Miña Terra, Queixumes dos Pinos, Da Terra Asoballada, Cousas, De 4 a 4, O Porco de Pé, Arredor de Sí, Sempre en Galiza, Terra Chá, Merlín e Familia, Os Eidos, A Esmorga, Memorias dun Neno Labrego e Longa Noite de Pedra, ¿no? Caray, que son menuda colección, ¿eh? Imprescindibles para que señor. Imprescindibles para que vas a ir co xornal, ¿no? Con os diario, ¿no? Está saindo xa, ¿eh? Está saindo, sí. Xa levan o primeiro saiu na terza feira, 4 de maio, 5, bueno, o 4 de maio empezaron a sair. Bueno, pues todo o mes de maio. Bueno, poñerse en contacto con eles, como é o mes das letras, poñerse en contacto con eles para poder ver esas edicións, que seguro serán edicións modernas, edicións novas, lógicamente, sí, porque eso é unha tradición da nosa cultura, non? Non sai o libro, non sai o libro. Solamente sai a recensión deles. Cuatro follas do xornal. Vale. Pensei que saían. Pensei que saían co xornal. Son 4 follas do xornal. Aparece un estudo feito por unha persoa, neste caso, de García Negro, e logo unha pequena escolma. Está feito coa colaboración de Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra. Entón, bueno, simplemente para situarnos, Cantares Gallegos, leo unos versos na máis. Castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos. Cando van, van como rosas. Cando ven, ven como negros. Cando foi, iba sorrindo. Cando veu, viña morrendo. A luciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito. Foi a Castilla por pan e Saramagos lle deron. Deronlle fel por bebida, peniñas por alimento. Morreu aquel que eu quería, e para min non hai consuelo. Solo hai para min, Castilla, a mala lei que te teño. Permita Dios, castellanos que aborreso, que antes os gallegos morran que ir a pedirvos sustento. Pois tan mal corazón tendes, secos fillos do deserto, que si amargo pan vos ganan, dadeslle envolto en veneno. Van probes e tornan probes, van sans e tornan enfermos. Que anque eles son como rosas, tratádelos como negros. Castellanos de Castilla, tendes corazón de aceiro, alma como as penas dura e sin entrañas o peito. Sí, señor. Realidades como puños. ¿Queredes que vexamos? Sempre a salir. O segundo libro é o de Follas Novas. E o estudo faino Celia Armas García. Ah, outra grande. Queres que lea outro poema desta vez de Follas Novas ou de... Sempre sí, que ves, hombre. Xa que estás... Pues, de Follas Novas... os oídos tamén se nos alegran. Tamén nos alegran un pouco. Outro poema precioso que... Sí. Tecín soy a miña tea, sembrei soia o meu naval, soia vou por leño ao monte, soia vexo arder no lar. Nin na fonte nin no prado así morra coa carrax. El non ha de virme a erguer, el xa non me pousará. Que tristeza, o vento soa, canta grilo o seu compás, ferve o pote, mais meu caldo soiña te hei de cear. Cala rula os teus arrulos, ganas de morrer me dan. Cala grilo, que si cantas, sinto negras oidás. O meu amiño perdeuse, ninguén sabe onde vai. Anduriña que pasache con elas ondas do mar, Anduriña, boa, boa, ven e dime onde está. Muy caray. Bien, sí, señor. Hay que hacerse de claca, Gorcho. Estás leyendo muy bien. Bueno, estás escuchando muy bien, sí, hombre, sí. O tercero que saiu é Aires da miña terra, que del, o estudo faino Elizardo López Varela. Aires da miña terra acadou tres edicións en vida do autor, que foi algo insospeitado pois naquela sociedade, non? Uh-huh. Foi o libro co que Curros chegou a se converter nun dos referentes da nosa literatura clásica, en un símbolo universal de Elizardo López, non? Vamos a ver, de Curros podo ler, se queredes, cando morreu o seu fillo, o poema Ai. Ah, bueno, interesante. Eu lembro-me, bueno, inda recito de vez en cando mirando a chao. Ya, sí. Deus non claro, atopando claro. Cousa en que entreterse farto de estar soio cavilando. Bueno, sigue, Xulio, perdona que te interrumpa. Este tamén é moi bonito, o dedicado ao seu fillo. Como foi? Eu topábame fora cando as negras vixigas lle deron. Polo aramio, súa nai avisoume e eu vinme correndo. Coitadiño, sintindo os meus pasos, revolveu cara a min os seus ollos. Non me viu e chorou. Ai, xa os tiña ceguiños de todo. Non me acordo que tempo me estiven sobre o berce de dor debruzado. Solo sei que merguín co meu neno sin vida nos brazos. Volvoreta de aliñas douradas que te pousas no berce baleiro, pois por el me preguntas, xa sabes que foi do meu neno. Carai, que sentimento, eh? A verdade que Curros era... Sí, señor. Era... Bueno, o último, apurando porque estou collendovos moito tempo. Nada. O último é de Eduardo Pondal. Pondal. O estudo faino Manuel Ferreiro Fernández. Pondal foi coetáneo, compañeiro e amigo de Murguía e de máis de Rosalía. Pondal naceu no 1835, Murguía no 33 e Rosalía no 37, non? Como se suele dicir, da mesma quinta. Exacto. Vou elixir o dos Corvos de Xallas, que a mí sempre me gustou tamén este poema. Pero os Corvos de Xallas, que vagantes andan. Pero os Corvos de Xallas, que vagantes andás, en salvaxe compaña, sin hoxe nin mañán. Quen poidera ser voso compañeiro pola gandra longal? Algo de vago e fero do meu ser no profundo eu levo, como as brétomas dos curutos escuros, e unha ruda e salvaxe inclinación dos seres vagamundos. Algo do rudo vento que azouta o cabo ougal, do salvaxe miñato que leva o vento soán, e con nobre ufanía o esquivo mato registrando vai. Algo das vagas brétomas, algo das uces altas, algo dos libres cozos e das feras bandadas dos corvos gabamundos que espallan de Xallas polas gandras. Corvos, sí, señor. Xulio, elixiche moi ben para hoxe, Tiñas preparada unha boa... Bueno. Bueno, é que a selección de textos merece a pena, eh? Ou para que non leo algún ou para relelo coas indicacións que nos dan aí os especialistas. Penso que, aparte que comprando o diario nos colabora en lingua galega, exactamente, sí. Que sexa así, cando aí en Cataluña hai un montón de posibilidades para elixir. No, sí. hai el periódico ten en catalán, ¿no? Ten a Sí. Temos varios, en catalán temos varios. A verdade é que sí. A mellor quizás tamén a non sei, o sentimento que xa comentou nos tamén precisamente Gonzalo. ¿Verdad? Modesto, comentou-nos precisamente Modesto que os catalás teñen outro sentimento diferente de razón de ser sí mesmo, non? Sí, sí. Non sei si ahora mismo se está a escoitar. Referíame bueno, que... No, se crede remato xa cunha noticia que tiña ahora aquí, que o Concello de Carral que deu a coñecer a decisión do xurado do seu 24º premio de 24º premio de poesía. que resultou gañador o poeta de Vigo Álex Mene pola obra Os puntos do impacto. Bueno, pois a felicitar precisamente a Álex. 2.500 euros é a publicación da obra na colección de poesía de Espiral Mayor, non? Sí, sí, ten cada ano edita un libriño precisamente co mellor. A verdade é que a cantidade de poemas que se piden para ese certame é máis grande que a nosa, e lógicamente pois a publicación do libro tamén paga a pena porque é un poquinho máis alta tamén esa participación. Bueno, agradecerche moitísimo o traballo de hoxe, Xulio. Si tes algunha noticia máis, por certo, dicen que vai que ides ter unha cicloxénese explosiva por aí. Din que esta noite vai chover moito, si, sí, non sei. Pero últimamente non acerta moito co tempo, pero bueno, non sei. Mellor que non veña mala, non? Como se chama? Non sei, se lle puxeron un nome. Non o bautizaron, entonces non é verdad. Mellor que... Outra noticia que fai referencia tamén a Raya, aquí do Miño, que a presentación do MUMI 2021, que é un encontro profesional de músicas no Miño, que Miño. Se desenvolverá na Eurocidade Tui Valença entre o 9 e o 11 do mes de setembro, non? E bueno, hai na programación hai encontros dirixidos a empresas, e hai festivais, actividades formativas e obradoiros para profesionais e tamén espectáculos musicais ao vivo, non? Moi ben. MUMI 2021. MUMI, sí, música do Miño, sí. Pois, moitas grazas, Xulio, que pues nada, cuidarse. Cuidarse moito. Onde a terra acaba e o mar comeza. Exactamente. Chao. Na aperta. Hasta luego.